یا سیدی، ماہ رمضان المبارک اور ماہ ربیع النور میں ذمہ داران کا عمرہ پر جانا کیسا؟ جائز ہے، کیسا جائز ہے؟ شرن تو جائز ہے نا. تنظیمی طور پر اگر آپ پوچھنا چاہیں تو عرض کرتا ہوں کہ عام لوگوں کا رجحان جو ہے وہ مسجدوں کی طرف ہوتا ہے، بے نمازی رمضانوں میں نمازی بن جاتے ہیں، شیطان قید ہوتا ہے، گناہوں کا زور ٹوٹتا ہے اور نیکیوں کا ذہن بنتا ہے. تو جب بے نمازی اور یہ عام لوگ جو صرف رمضان میں مسجد کا رخ کرتے ہیں، ایسے موقع پر اگر ذمہ داران عمرہ شریف پر تشریف لے جائیں، حاضر ہو جائیں، تو اس وقت ان بیچارے جو نئے نئے سائیں بھائی سال بھر نہیں آتے، ان پر مدنی کام کون کرے گا، مدنی کوشش کون کرے گا؟ جو رمضانی ہیں ان کو مستقل نمازی کیسے بنایا جا سکے گا؟ پھر سارا سال جامعات، تو جامعات کے اخراجات تو سارا سال ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے رمضان میں کم ہو جاتے ہیں، کچھ چھٹیوں کے دن بھی آ جاتے ہیں، کھانا تین وقت کے بجائے دو وقت کا ہو جاتا ہے رمضان شریف میں، تو اخراجات کچھ کم پڑ جاتے ہو، لیکن رمضان میں فنڈ وغیرہ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے جو سارا سال کام دیتا ہے. تو جو واقعی ذمہ دار ہے وہ تو ایسے دنوں میں نے تو برسوں سے، جن دنوں چل مدینہ ہوتا بھی تھا سلسلہ، برسوں سے رمضان شریف میں عمرے پر حاضری نہیں دی کہ یہ میرا ذہن بن گیا میں کیا کروں. میں اگر جاتا ہوں عمرے پر تو کافی ذمہ داران بھی چلے جاتے ہیں. جو دین کا کام جو ہے، سنتوں کی خدمت، دعوت اسلامی کا کام، وہ متاثر ہوتا ہے. جس علاقے کا مشاورت کا نگران یا تحصیل کی مشاورت کا نگران یا ڈویژنل یا شہر مشاورت کا نگران جائے گا عمرے پر، وہ بھی رمضان کے دنوں میں، تو اس میں اس کا کام تو ڈسٹرب ہوگا، اس علاقے کا، اس تحصیل کا اور ڈویژن کا. اس لیے ان دنوں میں جو بھی ذمہ دار ہیں وہ مہربانی کر کے صبر کرنے، کیونکہ عمرہ کرنے سے آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہے، ذاتی مفاد ہی ہوتا ہے کہ مزہ آتا ہے رمضان میں، مزہ آتا ہے، لیکن رمضان میں عبادت کا مزہ آتا ہے یا پبلک کیونکہ زیادہ ہوتی ہے اور پھل فروٹ اور بہت ساری نعمتیں افطار کے وقت وہاں سجا دی جاتی ہیں، مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، مسجد الحرام شریف میں، تو ان کے مناظر کا مزہ آتا ہے. اب یہ اللہ بہتر جانے کہ مزہ کیا آتا ہے. اس لیے کہ جن دنوں میں نے الحمدللہ رمضان شریف میں عمرے کیے، تو ان رمضان کے عاشقوں میں سے میں کسی کو بھی نہیں جانتا کہ جو مسجد نبوی شریف، ان دنوں ظاہری دروازے سارا دن کھلے رہتے، ساری رات کھلے رہتے، 25 گھنٹے کھلے رہتے، تو کوئی ساری رات بیٹھا رہتا ہو اور درود و سلام میں مگن رہتا ہو یا 25 گھنٹے وہاں پڑھا رہتا ہو، یہ سب میں نے کسی کو دیکھا نہیں. بس یہ سحری افطاری کی تعریفیں ہوتی رہتی ہے کہ افطاری کا انتظام بہت ہوتا ہے، حالانکہ اسراف اتنا ہوتا ہے کہ حساس آدمی کا تو خون جل کر پانی اور پانی جل کر بھاپ بن کے اڑ جائے، اتنا اسراف ہوتا ہے اور اتنی غذا پھینک دی جاتی ہے بچی ہوئی. تو اس کو یہ سمجھتے کہ افطار کی رونق ہے، اچھی رونق ہے، تو یہ رونق ہے، رونق تو وہ نا جس میں شریعت کے دائرے میں، شریعت کی خلاف ورزیاں بہت ہوتی ہیں. تو مہربانی کر کے ذمہ داران جو ہیں وہ ان دنوں میں سفر مدینہ کرنے کے بجائے ربیع النور شریف میں بھلے سفر کر، یہ بھی مبارک مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے، بے شک عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں منائے، 12 دن وہیں منائے، بہت سارے حقوق عامہ طلب کرنے سے انشاءاللہ بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. جشن ولادت تو مدینے میں ہی منانا چاہیے، بلکہ مکہ مکرمہ میں بھی سبحان اللہ، بی بی آمینہ کے گھر چلو، ہم تو یہاں بی بی آمینہ کے گھر کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ سعادت ہوگی کہ آپ بی بی آمینہ کے گھر کے باہر موجود ہوں گے. اور جو دیوانے باب روحانیت سے بی بی آمینہ کے گھر کی طرف پہنچے ان کا استقبال کرو، چل بہتے آمینہ، سبحان اللہ. بہرحال یہ کہ ربیع النور شریف میں وہ تنظیمی کام نہیں ہوتے ہمارے دعوت اسلامی کے جو رمضان المبارک میں ہوتے ہیں. مہینے دونوں مبارک ہیں, تو رمضان المبارک اپنے اپنے شہر میں خدمت کریں اور ربیع النور شریف میں, بے شک مدینہ پاک میں گزاریں. جو صاحب حیثیت ہیں, سر صاحب حیثیت ہی جا سکتا ہے, ہر ایک تو جا بھی نہیں سکتا ہر سال, مگر دسویں قسط معروضات عطاریہ کی پڑھ لیں. کسی نے معروضات عطاریہ کی دسویں قسط پڑھی ہے؟ اس کا کیسٹ بھی ہے, مدنی مذاکرہ بھی ہے, وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ مدینہ پاک کے اور سفر مدینہ کے آداب کی بھی سمجھ آئے گی, اور پھر اگر اس کے مطابق سفر ہوگا تو سونے کا سہاگا, سونے پر سہاگا, کہ مدینہ تو ہماری جنت ہے, مدینہ کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑیں نہ یہ گلی, منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. ایسے جلووں پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. اللہ پاک باادب حاضری نصیب فرمائے, ریاکاری سے بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.